Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlmin ibadet olmasını vurguladık. İbadet olduğunu örneklendirdik. Tıpkı namazın farzları, şartları, müstehapları, mekruhları, namazı bozan şeyler bulunduğu gibi, İlim içinde bir fıkıh, ilim adamının yaşam tarzı belirlenebilir. Ama biz her halükarda ilmi bir farklı ibadet tarzı olarak hayatımızın bir yerine oturtuyoruz. Ümmeti Muhammed olarak ilmimiz budur, alimimiz de şu kimsedir diye belirliyoruz. Ondan sonra da şimdi burada İlimle ilgili 4 farklı noktadan ilme bakmak istiyoruz. Hatta bunu 5 nokta olarak da tespit etsek daha da yararlı olur. 5 noktadan alimi ele almamız gerekir diyoruz. Alimi ve ilmi. Ancak İmam Hatip Lisesi'ni bitirip Diyanet İşleri'nde görev alıp bir camide namaz kıldıranı kastetmiyorum. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ilmi miras alıp kıyamete kadar Kur'an eksik olmasın insanlıktan diye üzerinde yük bulunan insanı kastediyorum. Başına geçirdiği sarıkla çoluk çocuğunun rızkını temin eden, helalde olsa bir şeyler geçindirmeye çalışanı kastetmiyorum. İkisi arasında fark var. Birinci perspektifimiz, 5 perspektiften bakalım diyorum buna. Birinci perspektifimiz, biz alimleri peygamberlerin varisleri olarak görüyoruz. Ebu Hanife'yi alim diyoruz ama peygamberin varisi olarak görüyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem altın, gümüş, bakır bırakmadı ama ilim bıraktı. O ilme varis olanlar da onun vekilleridirler. Bununla ilgili bir hadisi şerifi Ebu Davud, Tirmizi ve İbn-i Mace'den beraberce okuyabiliriz. Ebu Davud'da 3641. hadis-i şerif, Tirmizi'de 2682. hadis-i şerif, İbn-i Mace'de de 223. hadis-i şeriftir. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Alimler peygamberlerin varisleridirler. Peygamberler altın, gümüş bırakmamışlardır. İlim bırakmışlardır. Kim ilmi aldıysa peygamberden büyük bir nasip kapmış demektir diyor bu hadisi şerif. 5 ilkede alimleri değerlendirelim dedik. Birincisi, alimler peygamberlerin varisleridirler. Bu şüphesiz basit bir ifade değil. Yani bir toplumda herkes vatandaş, herkes Müslüman, herkes camide namaz kılıyor ama Medine'de de herkes Müslümandı, herkes namaz kılıyordu, herkes Peygamber Aleyhisselam'la hacca gitmişti, bir farkla Resulullah onların önündeydi sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün gözler Resulullah'a yönelmişti. Her şey ondan bekleniyordu. Ulul emr oydu. Emredip iş yaptıran oydu. Onun sözü son söz oluyordu. Peygamberlerin varisleri olan alimler de bu konumda görülmelidirler. Onlar da bu konumu hak etmelidirler. Yoksa hala peygamberin varisiymiş bunlar, maşallah çok değerliymişler deyip bir anıt eser gibi görmenin bir anlamı yok. Peygamberin varisi ise nübüvvet hariç peygamberi gördüğün gibi görmen lazım alimi. Nübüvvet hariç onun da peygamberin durduğu gibi durması lazım. Gözlerin alimlere yönelmesi lazım. Alimlerin her şeylerine dikkat etmeleri lazım. Yoksa kuru kuruya hala peygamberin varisiymiş bunlar maşallah deyip gideceğimiz bir tarihi bir eser niteliğinde değil, canlı bir örnek niteliğinde alimler. İki, birinci ne dedik? Alimler peygamberlerin varisleridir. İki, dinin ayakta kalması, ilmin ayakta kalmasına bağlıdır. Cehaletin içinde ilk kaybolacak olan dindir, İslam'dır. Alim, bu mantıkla ilmi temsil ettiği için, alimin yokluğunu, ilmin yokluğu, ilmin yokluğunu da İslam'ın yokluğu gibi görürüz. Bu sebeple bir zamanlar ümmeti Muhammed'in hilafetinin kaldırıldığı dönemde, hilafetten sonra ardı ardına alimlerin dar ağaçlarına gönderilmesinin ne demek olduğunu, üzerinden neredeyse bir asır geçtikten sonra anlayan bir nesil olarak biz meydandayız şu anda. Neden bir metrelik bir bez parçası uğruna, bir şapka uğruna bir alim İskilipli rahmetullahi aleyh dar ağacına gönderildi? Çok basit bir idam değil bu. O dar ağacında İskilip'ten gelmiş Atıf isimli birisi asılmadı. Atıf'ın temsil ettiği ümmetin başını çeken ilim asıldı. Belki İskilipli Atıf, yüzeysel olarak ilmi açısından, o zamana kadarki siyasi tercihleri açısından asılmayı bile hak etmeyecek birisiydi belki. Ama bir kere nasip ondan yana güldü. Allah ilim namına ümmeti Muhammed'i temsilen dar ağacına götürülen biri olmayı Allah ona nasip etti. O dar ağacına çıktığı dakikadan itibaren de alimlerin en büyük konumunda oldu. Çünkü asılırken herkes bildi ki bu dar ağacındaki adam işlediği bir suçtan dolayı asılmadı. Ümmeti Muhammed'e kıyamete kadar unutulmayacak bir ders vermek istediler. Ondan sonra harf inkılabı getirince sıkıntı olmasın. Ondan sonra kılık kıyafet kanununu çok rahat uygulayalım. Ondan sonra jenderma ne derse o olur, hocaların dediğine bakmayın deyince tabii jenderma ne derse odur diyen bir halk kitlesi olsun. Ondan sonra yahu bizim tarlaya bir öküz girdi, bir de hoca girdi, hangisini çıkarayım baba diye temel fıkraları anlatsın insanlar diye İskilipli ipe götürüldü. Hakikaten de Atıf Hoca rahmetullahi aleyh, bir Zahidül Kevseri değildi mesela. İpe götürülecek bir şey yoktu Atıf Hoca. Erkeklikten başka. Erkeklikten ve dirayetten başka şehadeti yaşamaya tercih edecek şahsiyetinden başka bir ilmi bence yoktu. Eserleri denen kitapları bakıyorum, bir Osmanlı kültüründe sıradan birisi. Sıradan ama, tam anlamıyla sıradan. Fakat bir kere kader onu yüceltti, şehadet makamında kıyamet sabahına kadar Allah için can feda edenlerin biri değilse, iki değilse, üçüncüsü olarak anılacak inşallah. Bir gün hilafet geldiğindeki biiznillahü teala, inşallah bu gözlerimizi bu dünyada kapatmadan göreceğiz hilafeti diye umut ediyorum. Küfür kudurdu çünkü. Küfrün kudurması, Müslümanların içinden adam satın almaya başlaması, artık devrin hilafet devri olmaya başladığını gösteriyor. Biiznillahü teala gelecek. O gün ilk ihya törenleri yapıldığında, itibar-ı şahsiyet ilk defa yapıldığında Atıf Hoca önce inşallah ihya edilecek. Bizde anıt dikmek, heykel dikmek olmayacağı için binlerce caminin, medresenin adını İskilipli Atıf diye ihya edecek nesil inşallah. Neden? İskilipli Atıf ümmetin şahsiyetidir. Bu şahsiyeti kıyamete kadar ezilsin diye ipe götürüldü. Ümmet aklı başına gelip de ne oldu bize diye toparlanmaya kalktığında Atıf'ın ismi ayağa kalkacak Allah'ın izniyle. Yetiştirdiği talebeleriyle veya işte kurduğu alimler cemiyeti vesaireyle bunu yapamadı. Şehadet ona bunu yaptırdı. İman ediyoruz ki biz o şehit edilmese, ipe asılmasa da son nefesi oydu. bir saniye fazla veya önce yaşamayacaktı. Ama Allah o dirayeti sayesinde, tercih ettiği kaliteli tavır sayesinde onu kıyamete kadar unutulmayacak bir adam haline getirdi. Bu bir şereftir. Herkese nasip olmuyor. Birinci hadisi şerifte ne dedik? Alimler peygamberlerin varisleridir dedik. Bunu bir kural olarak koyduk. 5 kuraldan ele alalım dedik. Alimler peygamberlerin varisleridirler. İkinci olarak dedik ki bu dinin devamlılığı ilmin devamlılığına bağlıdır. Kur'an unutulursa, hadis-i şerifler unutulursa, fıkıh işlevsiz hale gelirse din gider. O yüzden fıkıh okunan yer, hadis okunan yer, tefsir okunan yer Allah'ın izniyle cihat meydanı gibidir dedik. Alim de abittir, mücahittir dedik. Peki alimin varlığı, dinin hayatta olduğunu, canlı olduğunu gösteren belgemiz ne? Bakara suresinin 129. ayetidir. Bakara suresinin 129. ayetinde Allah Teala ne buyuruyor? Rabbena ve ba'ath fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekkihim inneke entel azizul hakim. İbrahim aleyhisselamdan itibaren bir dua var ortada. Rabbim bunların içinde birisini göndersen, bu gönderdiğin onlara senin ayetlerini okusun, hikmetleri söylesin, hadisler söylesin, onları arındırsın. İnneke entel azizul hakim, çünkü sen azizsin, hakimsin. Yapmak istediğin her şeyi yaparsın, yerli yerinde yaparsın. Bu İbrahim aleyhisselamla ilgili ayetlerin ortasında bu. Şimdi burada şüphesiz İbrahim aleyhisselamın bu sözü Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, yani Mekke'de bıraktığı İsmail'in soyundan gelecek birisini işaret ediyor. Yani bu ayet İmam Ebu Hanife'yi göstermiyor rahmetullahi aleyh. Direkt ona işaret etmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gösteriyor. Ondan önceki İsa aleyhisselamı gösterir. Ama el-ulema'u varasetul enbiya demiştik. Nerede Muhammed'i gösteriyorsa Ebu Hanife'yi de onun temsilcisi olarak gösteriyor. Bir yere gittiğinde Resulullah'ın valileri Resulullah olarak gitmediler. Resulullah'ın valisi olarak gittiler aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla insanlar Resulullah'ı dinler gibi valilerini dinlediler. Resulullah'ı dinledikleri gibi dinlediler. Binaenaleyh ortada Resulullah'a bağlı olmak diye bir şey söz konusu. Bu 129. ayet de neyi gösteriyor? Bu ümmetin içerisinde Allah'ın kitabını okuyacak, hikmeti canlı tutacak, insanların ahlaki arınmalarını sağlayacak, vasıflı mümin olmalarını sağlayacak bir kitle bulunması gerekiyor. Bunun için İbrahim aleyhisselam böyle bir dua yaptı. Elhamdülillah alimler kıyamete kadar bu vazifeyi icra edecekler. 5 kuraldan söz ettik. 4 aslında ama 5'e çıkaralım daha kolay anlaşılsın dedik. 5 ilmi, alimi, ilmin ibadet oluşunu, alimin abid, mücahit oluşunu 5 şey üzerinden ele alacağız dedik. Dedik ki alim sıradan bir hacı amca değil. Peygamber varisi. 2. Alimin varlığı ilmin varlığı demek. İlim varlığı da dinin canlı olması demek. Din hala aktif demektir. Aksi takdirde alim olmazsa ilim çürür. İlim çürüdüğü zaman İslam hayatiyetini kaybeder. Cansız bir İslam ortada olur. İnsanlar kendilerine göre İslam canlandırmak isterler. Tıpkı İsa aleyhisselamdan sonra papazların kaybolan Tevrat ve İncil'in yerine yenisini yazalım da insanlar unutmasın deyip yüzlerce İncil uydurdukları gibi. Bu sefer ortaya Allah'la ilgisi olmayan, Cebrail'in getirdiğine hiç benzemeyen uyduruk bir Hristiyanlık çıkar. Maazallah. Üçüncü nokta olarak da diyoruz ki, bir ve ikinci noktanın doğal görev sonucu olarak, yani alim varis ve onun varlığı dinin varlığı demek, bunun doğal sonucu olarak üçüncü nokta da şudur, alim ilmini yaymaya mecburdur. alim ilmini yaymaya mecburdur. Maaşını helal ettirecek kadar değil, ilmin hakkını verecek kadar çalışmak zorundadır alim. Eğer alim, ben aldığım parayı kendime helal ettirdim demekle yetinirse, biraz sonra okuyacağımız hadis-i şerif başına dert olur ona. Evet, alim hastalanır, yatağa düşer, bir sıkıntı yok. Evet, alim eli kelepçelenir, dili zincirlenir, gemlenir, bir sıkıntı yok. Ama hayatı yerinde olduğu sürece, yazacak veya konuşacak veya dolaşacak, bir şey yapacak alim. Herkesin kabiliyeti farklı. Alimin kimine Allah kabiliyet olarak yazmayı vermiştir. O yazarak ihya edecek. Kimine konuşma kabiliyeti vermiştir. O konuşarak ihya edecek. Kimine hem yazma hem konuşma vermiştir. Kimine talebe yetiştirme kabiliyeti vermiştir. Kimine medrese idare etme kabiliyeti vermiştir. Herkes her şeyi yapacak diye bir şey yok. Yani alim illa kitap okutacak demiyoruz. İlla vaaz edecek demiyoruz. İlla ders okutacak, talebe okutacak demiyoruz. Herkes farklı ve her şeye ihtiyaç var İslam toplumunda. Herhangi bir alan lüzumsuz değil. Medrese idare edecek adamın işi başka. Talebenin derdini anlayacak, şeytanın hilelerine karşı tedbirli olacak alim başka, orada ders verecek adam başka, hepsi alim ama, kimlikleri başka, Allah kime hangi kabiliyeti verdiyse o alanda, özellikle beni Allah seçti deyip çalışacak. Alim ilmini yayacak, buna mecburdur. Üçüncü nokta olarak da bunu diyoruz. Bir örnek sadece, hem zihnimiz biraz dinlensin, babam Ömer Nasuhi Bilmen, rahmetullahi aleyh ile, çok oturmuş kalkmış. Belki 20 defa anlatmıştır bana bu hatırasını. Yani sorulan bir soruyu bile düzgün cümlelerle anlatamayacak kadar konuşma özürlüydü diyor. Derdini anlatamaz diyor. O derece. Yani mübalağa belki. Mesela bir düğünde tebrik ederim sizi, Allah mübarek etsin demek bile zor bir şeymiş onun için. Ama kitaplarına bakıyorsun, rakipsiz mübarek. Masasında derya, mikrofonun karşısında yok. Bu Ömer Nasuhi Bilmen rahmetullahi aleyh için bir eksiklik değil. Neden eksiklik olsun ki? Bu ümmeti Muhammed'in alemi yazarak iş, hem de ne kadar çetin bir dönemde kitap yazdı. Allah'ın lütfu da Hukuk-ı İslamiye isimli bir kitap yazdı. Fıkhın en ağır konularını çok mükemmel bir şekilde dile getirdi rahmetullahi aleyh. Sonra bu kitabın takrizi ve benzerini, basılmasını vesairesini de İstanbul Üniversitesi'nin hukuk fakültesinin üstlenmesi söz konusu oldu. Yani bu Allah'ın Firavun'a, Musa uğruna hizmet ettirmesi gibi bir şey. Ama bakıyoruz ki aynı adamın filan yerdeki konuşmasını dinledim diyen birisi yok. Herkes onun kitabından okuyup yetişmiş o dönemde. Fakat hiç kimse ondan bir konferans dinlememiş. Bu bir eksiklik değil. Kabiliyeti olan alanı doldurmuş. Beklediği de budur müminlerin. İslam'ın takdir etmiş olduğu peygamberin varisi olmak da bunu gerektiriyor zaten. Burada Bakara suresinin 159. ayetinden üçüncü kuralı çıkarıyoruz. Alim ilmini yaymaya mecburdur. Ne kadar alimse, hangi kabiliyeti varsa onu yaymaya mecburdur. Ayet ne buyuruyor? İnnellezine yektumuna ma enzelna minel beyinati vel huda min ba'di ma beyyennahu linnasi fil kitabi ulaike yel'anuhumullahu ve yel'anuhumul la'inun. Şu indirdiğimiz kitabı ve hidayeti insanlara açıkladıktan sonra biz bunu gizleyenler, gizlenmesine neden olanlar, onlar Allah'ın lanetledikleridir. Ve bütün lanet edenlerin lanetine uğramışlardır onlar. Peygamber böyle bir şey yapmaz. Yani Allah'ın indirdiği kitabı saklamaz, gizlemez. Gizlemedi zaten. Kime bu ayet o zaman? Yahudi hahamlarına, Hristiyan papazlarına ve Müslümanların alimlerine. Çünkü bu çok büyük bir suç. Müslümanların umudusun sen. Dolayısıyla bu dönem kritik, sürülürüm pürülürüm diye bir sürü gerekçeye dayanarak Müslümanların muhtaç olduğu şuuru vermiyorsan, cihat ayetlerini gizliyorsan, tahrif ediyorsan, yanlış yönlendiriyorsan, bu ümmeti Muhammed'e hıyanettir. Dönem çok zordu. İşte kabuğunu bul, kabuğunun içine sığın denecek bir dönemdi. Ama şimdi gusül abdestini 30 yaşından sonra öğrenen, sen o köyde yaşadığın halde senin gusül abdestini öğretme kabiliyetin, imkanın olduğu halde öğretmediğin insanlar, gusül abdesti almadan yaşadığı 15 sene için sana lanet ediyorlar Allah'ın kitabıyla sabit. وَيَلْعَنْهُمُ الْلَاعِنُونَ Lanet olsun bize bu cahil bırakanlara, lanet olsun. Koltuklarını bırakmamak için dini gizleyenlere lanet olsun. Kim beddua ediyorsa dünyanın bir yerinde sana gelecek o. Çünkü sen ya ilimle meşgul olmayacaktın ya da Allah seni ilim adamı olarak seçtikten sonra onun hakkını verecektin. Ne dedik? 5 noktadan ilim ve alim konusunun nasıl ibadet olduğunu değerlendireceğiz dedik. Allah alimleri peygamberlerin varisleri yaptı. Dinin ayakta kalmasını onlara bağladı. Bu görev, dinin ayakta kalmasının onlara bağlı olması görevi, onların ilimlerini kadın, erkek, genç, ihtiyar demeden yayma mecburiyeti ortaya çıkardı dedik. Bakara suresinin 159. ayetinden de bunu çıkardık. 4. noktamız, ilmin ibadet olmasının gerektirdiği 4. noktamız, alim olmayanların da alimlerle bir arada olma, alimlerden öğrenme mecburiyeti var. Nasıl alimlerin öğretme mecburiyeti varsa, alim olmayanların da öğrenme mecburiyeti var. Alim öğretmeyerek vebale girer, alim olmayan da öğrenmeye yanaşmayarak vebale girer. Bu da Allah'ın emri. Nahl suresinin 43. ayeti, aynı ayetin bir benzeri Enbiya suresinin 7. ayetidir. Hem Enbiya suresinin 7. ayeti, hem Nahl suresinin 43. ayeti. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُوحِي اِلَيْهِمْ Senden önce biz hep vahyettiğimiz adamlar gönderdik. Yani hep peygamberlere vahyettik. فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bilmiyorsanız bilenlere sorun. Bu فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Enbiya suresinde de var. Burada şöyle bir sonuç karşımıza çıkıyor. Bir Müslüman, ben Allah'ın dininde gusül abdesti nasıl alacağım, madair hükümleri öğrenmek istiyorum diyecek, bir alim de şöyle olacak demek zorunda. İki tarafta, yani alim de, alim olmayan da, mümin ortak yapısıyla, ortak alt paydaları mümin olmaktır bunların. Birinin öğretmek, öbürünün öğrenmek mecburiyeti vardır. Öğretmeye yanaşmayan mes'ul kıyamet günü, öğrenmeye yanaşmayan mes'ul kıyamet günü. Hiç kimse ayrıcalıklısı değil Allah-u Teala'nın. Birine bilmediğini öğren diye emretmiş, öbürüne de sana lanet ederim öğretmezsen demiş. Herkes mes'ul. Neden? Çünkü söz konusu olan Ahmet'in ilim öğretmesi, Mehmet'in de ilim öğrenmesi değildir. Allah'ın şeriatının kıyamete kadar ayakta kalması demektir. O köyde guslü öğretmiyor. Bu televizyona çıktığında cihat kelimesini kullanmıyor, bir daha programa çıkarmazlar diye. Bu okulları, medreseleri zarar görmesin diye kılıbık sulu bir Müslümanlık yapıyor. Neticede ortaya çıkan şey, bu ümmetin dininin ayakta kalıp kalmaması ile ilgili ciddi bir mesele. Bu ümmet eğer korktuğu için cihattan, gençleri üzmemek için filanca spor çeşidinden söz etmeyeyim, kadınları üzmemek için de hadisi şeriflerin bir bölümünü gizleyeyim derse, gizlenen şey, örtülen şey, unutturulan şey Allah'ın dinidir. Bir kuşak 25-30 sene bu bilgiden mahrum oldu mu, en az 3 kuşak bundan etkilenecek. Onlar nesil yetiştirecekler? İslam'ın o bölümünden eksik yetiştirecekler. Bir vidası eksik bir araba yola gidemediği gibi, bir hükmü olmayan, bir hükmü unutturulmuş İslam'da herhangi bir şekilde ortaya İslam diye konamaz en azından. Burada 5. noktaya geliyoruz. 5 noktadan bu alim ve ilim konusunu değerlendirelim dedik. 5. noktamız da şimdi alim peygamberin varisi dedik. Dinin varlığı ona bağlı dedik. Alim ilmini yayacak mecbur dedik. İnsanlar da ona yönelecekler dedik. Bu 4 şey şöyle bir sonuç doğuruyor. İlim ve alim sektörel değeri olan bir şeydir. Müslüman toplumda alimlik para eder. Çünkü neden? Adam cennet umuduyla yaşıyor. Adeta o cennete gidişine ait bütün kulvarlar, bütün yollar alime açılıyor. Alimin ilminden dünyalık kazanma tehlikesi. Yani cennet yerine para beklentisi. Şöhret beklentisi. Bir önceki derslerde konuştuğumuz şeyler. Alimin makamını koruma düşüncesi, alimin keyfinden ferahat etmesi ve bunun da ötesinde alimin temel şeriat prensiplerine aykırı şeyler, aklına şeytanın getirdiği vesveseleri insanlara din diye aktarması. Tıpkı bir doktor gibi alim. Hasta önüne geliyor, naçar. Doktor yılan ye dese yiyecek onu. Yani yılanı yersen iyi olun dese tutup koprayı yiyecek adam. Doktor dedi çünkü. Alim doktor gibidir. İnsanlar yanlış yamalak anlayamaz. Ne bilsin adam bu mutezili kafalı birisidir. Hoca efendi bu ya. Tamam dedi işte. Kabul edecekler. Dolayısıyla nasıl doktor 10 dakika gecikse adamın hayatına mal olacak bir hata yapmış olur. Alimin de 10 yanlış kelimesi bir insanın hayatının, iman hayatının, din hayatının sıfırlanması gibi bir sonuç doğurabilir. Onun için bu ümmetin alimi peygamberine varistir demek öyle sıradan bir laf değil, büyük bir bedel istiyor. Alimin mesela en çirkin pozisyonlarından biri cenneti böyle kucak kucak dağıtıyor, takva, züht vesaireyi anlatıyor. Açıyorsun penceresini, evinden o görünmüyor. Ofisine gidiyorsun, ofisinde resimler var duvarda. Bizim ders halkamızda da resim haramdır diye hadis okumuştu bize. Hiç unutmuyorum, bir grup arkadaşımız Mısır'da, ismini zikretmeyeyim, çok değerli hizmetleri var, Allah rahmet eylesin. Değerli zatı ziyaret, Türkiye'de kitapları çok meşhur. Onu ziyarete gittiklerinde, deptebeli bir evde karşıladı onları. Yani onlar böyle her tarafı kütüphane, ondan sonra abdestsiz basılmayan halılar filan öyle bir şey beklerken bir saray yavrusu gibi herkesin keyfine düşkün olduğu kadın getirmiş, bunlara meyve suyu ikram etmiş, gerget çayı ikram etmiş filan böyle. Bunlar tabii şok geçirmişler. Sonunda patlayamamış bir tanesi, sabredememiş. İşte üstad demiş, biz Türkiye'den gelirken yani böyle İmam-ı Azam gibi bir eve geleceğiz zannettik. Biraz anlayamadık filan. Yani kitapların başka, sen başka gibi. Mısır argo diliyle demiş ki, di haya di din velet demiş. Yavrum o hayat, bu da din demiş. Yani şu gördüğün manzara hayatım benim, size anlattığım da dinimdi demiş. Bunu münafıklık olarak da yorumlayabilirsin. Biraz önce sonra okuyacağımız ayetler, hadislerin yankısı da olarak okuyabilirsin. Yani o arkadaşımız dönüp Türkiye'ye geldikten sonra aylarca bu şoku atamadı üstünden. Onun için bana bir hocamın çok güzel bir nasihati vardı. Bir siyasi bir konu açıldığı bir yerde çok üzüldüm ben. Bir alemin çok berbat bir cümlesi çıktı ağzından. Çok üzüldüğümü anlayınca dedi ki, yavrum dedi, ben sana bir nasihat edeyim dedi. Bunu dedi bana Fatiha okursun sonra sen dedi. Alimlerin kitaplarını tanı, kendileriyle yüzleşme dedi. Bunlar cumhuriyet görmüş alimdir dedi. Kitapları güzeldir dedi. Kitapları iyidir. Bir alimin kitabı çıktım onunla bir daha görüşme dedi. Kitabından istifade edersin. Tabii bu Laçka dönemin alimlerinin karakteri. Tamamının da değil şüphesiz. Yani Allah dostu olanlar da var. Ama bu ümmet kızını, hanımını yolda, çarşıda dolaşırken gördüğü hoca efendiye karşı çok morali kırılmıştır. Borcunu ödemeyip helallik bile istemeyen hocalar bu ümmeti çok üzmüşlerdir. Onların yüzünden çok insan haramı normal görür olmuştur. Anlattıkları şeyleri yaşamayan insanlar kahretmiştir bu ümmeti. Bu sebeple 5. noktamız, alimlik tam anlamıyla risktir. Bu riski alim de bilerek, Allah beni çok büyük bir imtihanla imtihan ediyor. Dolayısıyla ben büyük bir risk üzerindeyim, buzlu bir zeminde yürüyorum diye bilecek alim, mümin de, alimin de insan olduğunu, beşerden bir beşer olduğunu, masum bir peygamber olmadığını, keşke ilmi gibi olsa, ama değilse ne yapayım, ben ilmini alırım, balını alırım, çiçeğini de ineğe yem olarak bırakırım. Ne yaparsa yapsın, diye düşünebilmeli. Yani müminler de kahrolma yerine, biz hak etseydik Allah bize Ebu Hanife gibi hem mücahit hem alim birini gönderirdi diyebilmeliler. Ya Ebu Hanife gibi değil bunlar. E mübarek sen de zaten Ebu Hanife'nin talebeleri gibi değilsin. Burada çok veciz bir hadis düzeyinde bilmiyorum ama yani bir menkıbe bilgisi olarak biliyorum. Çok da hoş bir sonuç. Dolayısıyla hadis olması da gerekmiyor. Hazreti Ali radıyallahu anh döneminde bildiğiniz gibi çok büyük fitneler oldu. Aynı fitneler Ebu Bekir ve Ömer döneminde yoktu. Osman'ın son döneminde vardı ama Ebu Bekir ve Ömer dönemi güllük gülistanlık denebilecek bir dönemdi. Ali radıyallahu anh ümmetin başı tabi. Birisi gelmiş şimdi sen bu işi beceremiyorsun ama diyecek fakat Ali'den de utanıyor. Demiş ki ona, ya emirel müminin demiş, ben Ebu Bekir ile Ömer dönemini rastladım. Ne mübarek günlerdi ya. Çok iyi idare ediyordu demiş. Bu cümlenin altında yani sen beceremiyorsun yatıyor. Ona buyurmuş ki, buyurulacak bir söz bu çünkü. Doğru söylüyorsun demiş. Ebu Bekir ile Ömer'in arkasında ben vardım çünkü demiş. Benim arkamda da sen varsın. Bu muhteşem bir söz, buyurulacak bir söz. Radıyallahu anh. Hadis düzeyinde bir bilgi olmadığı için filan kaynaktan demeyeceğim. Ben de böyle bir derste dinlemiştim belki 30 sene önce. Alim, Ebu Hanife olsun. Sen Ebu Yusuf musun? Yani sen hak ettin de Allah-u Teala vermedi. Böyle mi diyeceğiz? Ebu Bekir Ali'yi hak ediyordu. Allah Ali'yi ona vezir olarak verdi. Alimlerimizin dünyaya tenezzül etmeyen, dedin de dünya velet demeyen bir tip olmaları, elbette müminlerin olması gereken durumdur. Ama Allah şükrü yapılmayacak bir nimeti niye versin? Hala zeki olacak çocuklarını tıbba, mühendisliğe ayıran, orta halli çocuklarını iyi ihtimalle Kur'an ilimlerine ayıran bir ümmete Allah niye bu Hanife'yi versin ki? Hak etmediğini verse Allah zulmetmiş olur. Biz اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْ sözünü unutmayacağız. حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْ Siz değişirseniz Allah değişecek. Görürse Allah bu ümmet varını yoğunu Kur'an ilimlerine harcamak istiyor. Bak o zaman nasıl veriyor Allah. Ama ümmeti Muhammed hurda olarak, defolu olarak görüyorsa şeriat ilimlerini, hep işte onun çocuğu doktor olsun, bütün zeki çocuklar hafız olsun ondan sonra. Ama onun çocuğu doktor olması lazım, yoksa tıp gider elden. Herkes böyle görüyor tabii. Herkesin bu sefer rüyası doktor olması, mühendis olması çocuğun. Hasbunallahu ve ni'mel vekil diyoruz. Bu beşinci maddemiz olan ilmin ve alimin ayak kaydırması, buzlu zeminde sürekli yalpalayarak yürümesi, ümmeti Muhammed'in başına büyük bir faturadır, büyük bir risktir, bir afettir. Buna karşı tedbirli olunmamız gerekir. Sözünün kaynaklarından da zikredeyim. Bakara suresinin 44. ayeti. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ اَفَلَا تَعَقِلُونَ İnsanlara İyi olun, takva olun diyorsunuz, kendinizi niye unutuyorsunuz? Siz halbuki kitabı siz okuyorsunuz, ey alimler. Kitabı siz okuyorsunuz. Onlar kitabı okumadıkları halde sizden dinliyorlar, iyi olun diyorsunuz onlara. Siz kendiniz kitabı okuyorsunuz, niye siz iyi olmuyorsunuz? Efela teakilun, sizin kafanız yok mu? Yani bunun bir hesap konusu olacağını düşünmüyor musunuz? Bu beşinci noktaya işaret. Yine Tevbe suresinin 34. ayeti. Ya eyyühellezine amenu inne kesiran minel ahbari ve ruhbani le ekulun envalen nasi bil batili ve yasuddun an sebilillah. Ey iman edenler. Ey iman edenler. Bu bize hitap. İnne kesiran minel ahbari ve ruhban. Yahudilerin hahamlarının ve papazlarının pek çoğu insanların mallarını hak etmeyecek bir şekilde yiyorlar. Ruhbanlıklarını, hahamlıklarını kullanarak bu zekatı ver, sadakayı buraya ver deyip yönlendiriyorlar. Bina yaptırıyorlar insanlara, o binaya kendileri oturuyorlar. Beytül Makdis'e yapıyoruz diyorlar ama kendileri oturuyorlar orada. Ve yasuddûne an sebilillah. O varlıkları zaten Allah'ın yolunu tıkatıyor. Dikkat edin. Peki, hahamları anlattı Allah, papazları anlattı ama müminleri anlattı. Müminleri anlattı. Yani onlar böyle yaptı da Allah'ın, peygamberinin varisi olma hakkını kaybettiler. Bu konudaki hatanın sonucu budur. Haberiniz olsun demiş oluyor ayet. Âl-i İmrân suresinin 187. ayeti var. وَإِذَا خَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ Allah kendisine kitap verdiklerinden söz almıştı. Bunu insanlara açıklayacaksınız, gizlemeyeceksiniz. Tamam mı? Demişlerdi. İlim bu demek yani. Böyle alim olmak demek, Allah sana kitabını ezberletecek demek, Allah sana peygamberin hadislerini ezberletecek demek, bu demektir. Böyle bir söz aldı Allah senden, فَنَبَذُوهُ Bu sözü geriye attılar. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِمْ attı, sözleşmeyi yırtıp attılar. وَاشْتَرَوْ بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا Allah cennet verecekti onlara bu sözleşmenin gereği olarak. Onun yerine çok basit bir şeyi tercih ettiler, maaş. Maaş. Eşantiyon. Koltuk, ünvan, basit bir şeyi tercih ettiler. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ Çok kötü bir şey satın aldılar. Çok kötü bir şey satın aldılar. Demek ki, beş noktadan ilmin ibadet, alimin de abid olduğunu gördük. Bu beş noktayla baktığımızda, neden ilmin ibadet, neden alimin de mücahit, abid bir insan düzeyinde görüldüğünü anlarız dedik. Şimdi bütün bu anlattıklarımızdan şöyle bir sonuç çıkıyor. Demek ki bizim alimden nasibimiz yokmuş. Nasıl Mescid-i Aksa kafirlerin, Yahudilerin elinde esir düştüyse alimler de gitti. Biz nasipsiz nesiliz. Bu yanlış bir şey. Neden? Elhamdülillah bu anlattığımız bir yoğunluktan kaynaklanıyor olabilir ama ümmetin alimlerinin tamamı böyle değil. Hala Ebu Hanife'nin sinyallerini veren, Ebu Hanife'den aktarımlar yapan alimler var. Bize cihadı hatırlatan alimlerimiz var. Bütün alimler koltuğu uğruna Allah'la yaptığı sözleşmeyi yıpratıp atmıyorlar. Evet, büyük bir yoğunluk, büyük bir kısımda böyle bir sıkıntı var. Ama ta'mim yapmak, yani genelleştirip hepsi böyledir demek batıl bir şey olur. Hepsi böyle olsa zaten yarın olmazdı bu dünyanın. Tamamını aldıysa alimlerin Allah, sefih süfehanın elinde kaldıysa ilim, zaten İsrafil aleyhisselam da alarm veriyor demektir. İş bitti ondan sonra. Biiznillah öyle değil. Ama ilim ibadet olduğu için, tıpkı hacca insanlar riyayı bulaştıkları gibi, ilme de büyük bir riya ve bu benzeri sorun, tehlikelerin bulaştırılması söz konusu. Bu nedenle biz tedbirli olalım, hep böyledir deyip genelleme yapmayalım ama bu uçurum, bu çığ yukarıdan doğru düşmeye başladı, aman altında kalırız, dikkat edelim diyoruz. Bu birinci nokta. İkinci nokta, yani biz bir afeti konuşuyoruz. Mesela bir doktor gelip kanser konusunu konuşuyor, kanserojen maddeleri konuşuyor, tedbirleri konuşuyor. Şimdi doktor öyle konuşunca insan, Allah Allah, ekmek de yesek kanser yapıyor, deterjanla elini yıkıyorsun kanser yapıyor, bitti ya biz intihar edelim demiyor herhalde. Evet, böyle bir sıkıntı var ama tedbir alınabiliyormuş, doktor bey tedbirden söz ediyor zaten diyoruz. Bu sebeple burada biz bir alim profili çizdik, alimi bir yere oturttuk, peygamber varisi dedik, bunun bir faturası var dedik, o faturayı konuştuk ama genelleme yapmadık. Bütün alimler 1925'ten sonra, İskilipli'den sonra alim kalmamıştır, bitmiştir hepsi diye diplomalarını, icazetlerini lağvedecek halimiz yok herhalde. Bu cahillik olur böyle bir şey yaparsak. Ama bir beklentimiz var ümmet olarak. Ümmeti Muhammed olarak bir beklenti içerisindeyiz. Umutla bekliyoruz. İsteğimiz var. Çocuk velilerinin beklentisi var. Gençlerin beklentisi var. Bu beklentiye nasıl cevap vermemiz gerekir? Bunu konuşuyoruz. Burada yine genelleme yapmamak kaydı şartıyla bütün bu ilim ibadettir ilkesinden ortaya çıkan bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Bu karşılaştırmayla maksadım yani bizim beklediğimiz alim ve mevcut göze batan sorunlu alim yahut da Ebu Hanife tipinde alim ve koltukçu alim, ruhlu alim, iskeletten başka bir şey olmayan alim, emeği ümmeti Muhammed'e enerji olan alim, raflar dolduran alim, bunlar arasında bir karşılaştırma yapabiliriz. Burada birkaç başlık altında karşılaştırma yapıyorum. Özellikle arkadaşlar defaten vurguluyorum. Bir daha vurgulayayım. Nerede bir alim kılıklı varsa, aha onu tarif etmiştim diye bir fitneye sebep olmamız gerekiyor. Zihnimize böyle bir kargaşa olmasın. İdealimizi ve mevcudu karşılaştırıyorum. Yoksa kesin kurallar koymuyoruz, koyamayız da zaten. Kardeşler, selef alimi, yani Ebu Hanife düzeyindeki alimler, ilim deyince, Kur'an ve Kur'an'la bağlantısı olan şeyi anlıyorlardı. Bu ilimle bilimin bir miktar ayrı mı acaba diye sorulabileceği bir noktadır. Coğrafyayı reddetmediler. Matematiği de medreselerinden kaldırmadılar. Ama matematiği Kur'an'a hizmeti kadar ölçtüler. Matematiği Kur'an'a hizmet ettirdiler. Kur'an'ı Ramazan'da sadaka toplamak için matematiğe hizmet ettirmediler. Eski alimler ya da orijinal alimler veya idealimizdeki alim, ilim deyince Allah'ın kitabı Kur'an, o Kur'an'ın hizmetinde hadisi şerif, hadisi şerifin hizmetinde diğer ilimler diye bir sıralama yaptılar. Mevcut ilim anlayışında ise, ilim okunan her şeyin adıdır. Okuyorlar, kitabı var işte. Ne oku? İlim. Bu anlayış doğrudur, yanlıştır konuşmuyoruz. Ama Ebu Hanife'ye göre ilim Kur'an ve Kur'an'a bağlantısı kadar her şey. Şimdi ise ne okuyorsan o ilim. Herkes alim mübarek. Neden? Gazetecilik bölümü okumuş. Nasıl yalan üreteceğine dair bir haberi nasıl tıraşlayıp, cımbızlayıp, bir adamın helaki için, tutuklanması için nasıl kullanabileceğine dair sanat öğreniyor, o da ilim oluyor. Yokluğu manasında söylemiyorum. Ama böyle kullanan da diploma alıyor, onun için bunu söylüyorum. Birinci nokta bu. İkincisi, eski alimlerimiz, ilim deyince yaptıkları işi namaz gibi bir ibadet görüyorlardı. Yeni alimler ise yaptıkları işi iş olarak görüyorlar. Sabah 8'den önce gitmiyor. Kanun çünkü 8'de orada bulunmayı söylüyor. Zehebi ise, rahmetullahi aleyh siyer alamında sık sık zikrettiğimiz Zehebi, Şam'da 5 medrese idare ediyormuş. 5 medresenin müdürüymüş. Bunlar yan yana medreseler değil. Biri burada, biri öbür mahallede, biri öbür yerde Şam'da. O arada kitap yazıyor, o arada gece ibadetlerini yapıyor. Çünkü onun saat yok kolunda. Kolunda saat yok. 24 saat ibadet ya. Ne zaman güneş doğduysa namaz kılacaksın gibi algılıyordu. Şimdi ise 8-5. Memur kafalı. Çünkü ibadet değil yaptığı iş. Üçüncü olarak sözünü ettiğimiz alimler ilmi hiçbir zaman basamak olarak kullanmamışlardır. Yani dikkat edin, Ebu Hanife'yi hep örnek veriyoruz rahmetullahi aleyh, şefaatine nail olmak için inşallah. Ebu Hanife ilme basıp alim olduktan sonra şöyle bir Bağdat kadısı olalım diye gerilmedi. Gel Bağdat kadısı ol diye kabul etmediği için üstelik zindana atıldı. Yani çıkarıp diplomalarını, bu diplomam işte ben buradayım demediler hiçbir zaman. Gizlediler diplomalarını. Yok yok ben anlamam bu işten dediler. İlim onlar için basılıp başka yere yükselecekleri bir şey değildi. İlim onlar için Allah'a yükselecekleri, miraç edecekleri ibadetti. Şimdi ise zaten diploma ve ilim sahiplerinin büyük bölümü başka türlü Diyanet'te görev alamayacağı için imam hatip bitiriyor. Veya işte başka bir iş yapıyor. Şimdi ilim bir basamaktır, sandalyedir. Üstüne basıp gideceğin yere gidiyorsun. Dördüncü nokta, eskilerin ilminde kimden aldın sorusu vardır. Kimden? Hocan kim? Hocan kim sorulur? Suyuti'den ders okumuş. Pes, tamam. Hocası muhteşem. Neden? Suyuti'nin hocası belli. Onun hocası belli. Onun hocası belli. Onun hocası belli. Onun hocası belli. Onun hocası Übey ibn-i Ka'b. Onun hocası Resulullah. Onun hocası Cebrail. Onun da kaynağı belli. Kimden okudun? İlmin ruhu gibi onlarda. Şimdi ise akademik ünvanınızı söyler misiniz? Şimdi ünvan, diplomanı göster. İstersen fotokopi olsun, zaten diploma olsun canım. Nereden aldın? Çölde buldum. Sen tamam, üstünde adın yazıyor mu? Yazıyor. Çok basit bir örnek arkadaşlar. Ezher'de 20 sene okuyup, diploma alıp, doktora alıp gelmiş birisi, Türkiye'de ilahiyat fakültelerinden birine müracaat ediyor. Londra'da Greenwich bilmem ne üniversitesinde de, papazlar ve hahamlardan oluşmuş bir fakülteden, işte İslam teolojisi, forolojisi diye bir bölümden doktora yapmış gelmiş birisi. O da o fakülteye diplomasını koyuyor. İkisi de müracaat ediyorlar. Burada görev alacağız diyorlar. Tercih kimden yanadır söylemeyeceğim. Neden? Beni o tercih ilgilendirmiyor. 1060. senesinde Ezher, 1060 senedir alim yetiştiriyor. Ve ümmeti Muhammed'in eseri. O üniversite 150 senelik üniversite ama papaz yetiştirmek için kurulmuş. Oradan diploma getiriyor. Eşit sayılıyor Ezher'den alınmış diplomaya. Buna da hamd ediyorum. 10 sene önce eşitse sayılmıyordu. Ezher'inki yırtılıp atılıyordu. Ne hale geldik? Elhamdülillah, şükürler olsun, sayılıyor Ezher'inki hiç olmasın. Bunun kusuru sakallı Ezherlilerden öğrendiği için diploması oluyor. Öbürü papaz sakallılardan öğrendiği için değerli kabul ediliyor. İşte karşılaştırmamızın nedeni bu. Hocan kim? Değerli değil artık. Diploman nerede? Burada. Nereden aldın? Ne önemli ya? YÖK'ün tanıdığı bir diploma mı? Doğru, tamam. Hadi otur aşağı, keyfine bak, ilmine bak. Kabul ediliyor. Ve beşinci nokta, önceki alimler halkın camisinde görülen insanlardılar. Şimdiki alimleri ofisinde ziyaret edebilirsin. Tek tük alim biliyoruz. Yatsı namazını mahallesindeki camide kıldığı için isteyen orada onu görebiliyor. Güvenlik nedeniyle mahalle mescidine çıkmayabilir bir şöhretli bir alim olabilir. Ama hiçbir alim de mi mahalle mescidinde görülmez? Bu eski ile yeni arasındaki çok ciddi bir fark. Altıncı nokta, önceki alimler ilimde ağırlaştıkça ahiret korkuları arttı. Şimdiki alimlerin ise ilimleri, ünvanları çoğaldıkça dünyaya bağları çoğaldı. Hepsi için geçerli olmadığını söyledim zaten. Ama her gözümüze çarpan da böyle olursa biz de böyle deriz. Ve bir noktadan daha tespit yapabiliriz. Önceki alimler kafire benzemeyi zillet kabul ediyorlardı. Yaşantıda da, her şeyde de. Şimdi sevgili arkadaşlarım, kafire benzememeyi kompleks görüyorlar. Modern alim denmez diye sakal bırakamıyor. Sakalın sünnet olduğu ile ilgili de 5-10 hadis yazmış kitaplarında. Haramdır, helaldir gibi bir şey söylemiyorum. Sadece bir basit örnek olarak kravatsız hadis dersine gelemiyor. Yani molla görüntüsü vermeyelim burada diyor. İlminin ağırlığıyla gönülleri fethetme yerine görüntüsüyle göz doldurmaya çalışıyor. Ebu Hanife'nin döneminde kravat olsaydı, bunu zorla takacaksın denseydi, takardı ama onunla intihar etmek için. Affet beni ya Rabbi deyip intihar ederdi herhalde. İntihar etmek caiz olsaydı. Bu fark sadece ele alınsa, neden sorusunun yüzlerce cevabı çıkar bundan. Kompleks var. İlim, vahiy bilgisi, Resulullah'tan duyup yaydıklarımız onurlanmak için yeterli olmuyorsa, çok işimiz var bizim. Alimlerin çok işi var ya. Bitmez tükenmez onların işi demektir. Bir mümin, değil alim, sıradan bir müminin ilmi yeterli bulması lazım. Kalbi yerden göğe kadar onurlu, huzurlu olması için. Maalesef, alimlerimizin bu konuda bir eksikliği var. Verdiğim örnek, yani kravat örneği, sakal örneği, gereklidir, gereksizdir açısından değil. Ama unutulmaması gereken çok basit örnekler bunlar. Çünkü onlardan daha ağır, kalpte zilleti gösteren, belki akide açısından tehlikeli olan bir sorun da var, olabilir. Her halükarda kardeşler, ilmin ibadet olduğunu, alimin abid, mücahid sayıldığını, bunun ciddi sonuçları olduğunu, topluma ve alime yansıması gereken sonuçlar olduğunu, bugün bize kadar gelen hadislerin, ayetlerin, tefsirinin, fıkhın bu mantıkla ele alındığı için bugüne kadar elhamdülillah taşındığını, bundan sonra da ancak bu ruh haliyle taşınabileceğini vurgulamak için bunları tespit ettik. Allah-u Teala'dan niyazımız odur ki, şu övdüğümüz, övmekle iftihar ettiğimiz alimlerin düzeyinde olmayı bize müyesser kılsın. O olmazsa onların sevgisiyle içimizi doldursun, hasretiyle doldursun. Bu da bir kazançtır Allah'ın izniyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور